Na most jártam meg, mehetek? Gyere! Mentem, szia! Szia! Mit csinálsz? Dajkálom a Nórát. Mit csinálsz a Nórává? Dajkálom. Ja, jó van. Kinyitom a kaput. Ja, ha kinyitod, az jó lesz, mert nem tudom, hogy a kulcs. Szia! Na, szia!